سورة الناس مکی ہے۔ سورت کے بعض مقاصد: شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی ترغیب۔